Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj jest piątek, 4 kwietnia, minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip, Serwis Trójki. Jest polska skarga w sprawie zaostrzenia rosyjskiego embarga na mięso. Dostał ją od ministra rolnictwa unijny komisarz. Prokuratura, która zajmowała się sprawą oblania szefa SLD maślanką, umarza śledztwo. Pan Leszek M. nie jest zainteresowany ściganiem Janusza P. Medaliści z Soczi dostali od prezydenta odznaczenia. Są formą podziękowania w imieniu całej Polski, całego narodu. Minister rolnictwa skarży się na Rosję do Brukseli. Rosyjskie służby sanitarne od poniedziałku zaostrzają embargo na polską wieprzowinę i będzie ono teraz obejmować także jej przetworę. W związku z tym Marek Sawicki przesłał skargę na ręce unijnego komisarza do spraw zdrowia i konsumentów. Żąda, żeby Bruksela wywarła nacisk na Moskwę, by ta nie stosowała dyskryminujących praktyk handlowych wobec państw Unii. A zdaniem ministra decyzja Rosji to próba wyjścia z kłopotliwej dla Moskwy sytuacji. Rosjanie nie zauważyli, że to oni są źródłem zakażenia, jeśli chodzi o afrykański pomór świń, no ale są określone relacje Rosja-Ukraina, Rosja-Europa i próbują to wykorzystywać. Minister rolnictwa zapewnia, że mięso wieprzowe z Polski jest zdrowe i nie stwarza żadnego zagrożenia. Sieradzka prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie ataku na szefa SLD Leszka Millera. W styczniu 55-letni Janusz P. podszedł do byłego premiera i oblał go zepsutą maślanką. Dlaczego śledczy umorzyli dochodzenie, tłumaczy Józef Mizerski z prokuratury okręgowej w Sieradzu. Zarzut sprowadzający się do naruszenia nietykalności cielesnej pokrzywdzonego, polegający na oblaniu go zjuczałym mlekiem, jest to czyn ścigany z oskarżenia prywatnego. Pokrzywdzony oczywiście sam może skierować w tej sprawie akt oskarżenia, jednakże pan Leszek M. nie jest zainteresowany ściganiem Janusza P. Sprawcą był mężczyzna znany policji z wcześniejszych nietypowych zachowań. Po zatrzymaniu tłumaczył, że motywem jego działania była niechęć do lidera SLD. Rzecznik Praw Obywatelskich proponuje zmianę w przepisach o RPO. To dlatego, że jak mówi w Trójce, ministrowie nie zawsze reagują na prośby o spotkania z rzecznikiem. Profesor Irena Lipowicz przekonuje więc, że warto skorzystać z rozwiązań przyjętych w innych krajach. Są takie regulacje, w których na przykład jest powiedziane, że premier czy minister na żądanie rzecznika musi się z nim spotkać w ciągu 30 dni. Ja na spotkanie z ministrem Rostowskim czekałam 2 lata. Doczekała się pani? Tydzień przed jego dymisją. Rzecznik Praw Obywatelskich nie ma inicjatywy ustawodawczej o pomoc w przeforsowaniu zmian w przepisach, chce prosić Senat. Kolejna próba przekroczenia hiszpańskiej granicy przez nielegalnych imigrantów z Afryki. Około 200 osób usiłowało pokonać zasieki oddzielające Maroko od Melilli, hiszpańskiego miasta po afrykańskiej stronie Morza Śródziemnego. Większość została zatrzymana, ale około 20 osób przez 6 godzin odmawiało zejścia z zasieków, obawiając się, że zostaną odesłani do Maroka. Zgodnie z obowiązującym w Hiszpanii prawem imigracyjnym oraz dwustronną umową zawartą z Marokiem, nielegalny imigrant nie może zostać wydalony, zanim nie zostanie wylegitymowany. Zdaniem Czerwonego Krzyża i organizacji pozarządowej Prodein, prawo to nie jest wypełniane wobec przybyszów z Afryki. Po zejściu na hiszpańską stronę mężczyźni mieli zostać natychmiast przekazani marokańskim żandarmom. Gwardia Cywilna nie pozwoliła też, aby pomocy udzielił im Czerwony Krzyż. Do poprzedniej próby przekroczenia granicy doszło 6 dni temu. W Centrum Wsparcia Imigrantów w Melilli przebywa 4 razy więcej osób, niż jest tam łóżek. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Teraz dobra wiadomość dla wszystkich, którzy często wyjeżdżają do innych krajów Unii i często rozmawiają stamtąd przez telefon. Parlament Europejski chce całkowitej likwidacji opłat roamingowych od grudnia przyszłego roku. Za rozmowę z telefonów komórkowych, wysyłane SMS-y czy internet w komórce mielibyśmy płacić tyle samo za granicą, co w kraju. Zadowolona z głosowania w Parlamencie Europejskim jest wiceprzewodnicząca komisji Nelly Kroes. O to właśnie chodzi w Unii Europejskiej. Likwidowanie barier, by ułatwić życie i uczynić je mniej kosztownym. Powinniśmy wiedzieć, co kupujemy. Nie możemy pozwolić na okradanie nas. Koniec z utrudnieniami i szokującymi cenami. Zlikwidowanie opłat roamingowych to część pakietu reformującego rynek telekomunikacyjny w Unii. Teraz zajmą się nim kraje członkowskie. To były najbardziej udane zimowe igrzyska olimpijskie w historii polskiego sportu. Podczas specjalnej gali prezydent odznaczył medalistów i trenerów, którzy wspaniale zaprezentowali się w Soczi. Oprócz medali, które sportowcy wywalczyli sobie sami w Soczi, na ich piersiach zawisły teraz także państwowe odznaczenia, które prezydent wręczał im z prawdziwą przyjemnością. Ku naszej dumie, naszej radości chcemy tylko dołączyć odznaczenia, które są formą podziękowania w imieniu całej Polski, całego narodu. Gratulował prezydent. W centrum uwagi byli jednak oczywiście sportowcy. W ich imieniu mówił podwójny złoty medalista Kamil Stoch. Wolę skakać niż występować. Wielką nieobecną uroczystości była Justyna Kowalczyk. Nie było także jej trenera Aleksandra Wierytelnego. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. I to wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. A co nas dziś czeka? Otóż w Karpatach czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady i możliwe burze. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 7 stopni na północnym wschodzie i nad morzem do 13, a nawet 15 na zachodzie i południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pani profesor, niesamowity wykład. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Co za pamięć, co za błyskotliwość, co za inteligencja. Oh, moja droga, to naprawdę nic takiego. Po prostu, żeby być w formie, trzeba czasem sobie pomóc. Ja zażywam Bilomag Plus. Suplement diety Bilomag Plus to najwyższa dawka ginkgo biloba, wspierająca pamięć i koncentrację. Wzbogacona lecytyną, magnezem i witaminami. To jedyny taki produkt na rynku, zawierający aż 5 składników aktywnych. Bilomag Plus, dostępny w aptekach. Bilomag Plus, pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. So Dracula. No i pora powitać wszystkich słuchaczy programu trzeciego. Witam Państwa Wojciech Mann, czyli ja, a także Agnieszka Łukasiewicz przy konsolecie, Darek Pieruch przy telefonach i Halinka Wachowicz tu, tam i właściwie wszędzie, gdzie potrzeba. Jak zwykle ten poranek zaczęliśmy Drakulą, jest 6:10. No i zgodnie z tym, co mówi program wydrukowany w popularnych gazetach, towarzyszyć Państwu będziemy do 9:00. I'll make you happy all the time. I ain't looking for nothing but 6.13 i przypomnienie jak zwykle 71335 SMS man@polskieradio.pl to maile, no i telefon 2027. Ja to mówię tydzień w tydzień o tej porze, ale oczywiście jest grupa słuchaczy, która doskonale zna te możliwości kontaktu z nami, a w tej grupie na czoło wysuwa się poeta Janek, który dzisiaj już pracuje od wczesnych godzin rannych, zanim jeszcze audycja się rozpoczęła. No i wydaje mi się, że nie wiem, czy się niepokoić, ale taki dość podniosły ton uderza w podniosły ton w swoim wierszu, który otrzymałem. Oto ten wiersz. Dracula pociesza, komputer się wiesza. To chyba tylko dla rymu, bo akurat nasz komputer się nie powiesił. Maślanka zepsuta, tak jak nowa huta. Nie byłem ostatnio w Nowej Hucie. Nie wiem, czy jest zepsuta, ale teraz druga zwrotka. Apel do mnie. Redaktorze, graj, nigdy nie przestawaj. Co ci się nawinie, inaczej ten naród zaginie. Matko, ale się porobiło. Naród zaginie, jeśli ja przestanę grać. Takie obciążenie Janek na moje barki składa. Nie wiem, czy jestem godzien. No ale grać będę, bo po prostu lubię. You can keep the sea at bay. Autopromocja. Klasyka literatury i filmu w formie słuchowiska. Mario Puzo, Ojciec Chrzestny. Na żywo na naszej antenie i stronie internetowej. Pragnę podziękować wam wszystkim za przybycie. Wystąpią Janusz Gajos, Łukasz Simlat, Miłogo Stryczek, Henryk Niebudek, Zbigniew Konopka, Waldemar Barwiński i Krzysztof Banaszek. Muzyka Adam Walicki. Reżyseria Krzysztof Czeczot. Zapraszam, Janusz Gajos. Ja także. W sobotę tuż po 18:00. Anna Gacek. Autopromocja. No i już przychodzą od państwa sygnały, poza wierszami Janka, bo to jest niejako wpisane w ten poranek. Panie Wojtku, Wojsko Polskie pozdrawia i stoi na straży. Taki otrzymałem SMS. Słuchamy i prosimy o song dla nas. Czyli Wojsko Polskie wie, że jest w NATO, bo użyło słowa obcojęzycznego angielskiego, takiego jak nasi sojusznicy używają. No to powinien być taki energiczny utwór, a wyszło mi, że teraz będzie romantycznie. Ale wśród żołnierzy w Wojsku Polskim są i tacy, którzy są wrażliwi zapewne. No to dla was song. When I'm calling you, will you answer to when you hear my love come on so deep, and I hear your answering echo so belong to me, I'll belong to you. to me. I'll belong to you. Trochę się przestraszyłem, czy nie przesadziłem z tą romantycznością dla wojska. Zresztą oczywiście państwo są na posterunku. Waldek pisze, teraz to wojsko już nie strzeże granic, tylko poszło spać. No dobrze, no chciałem być łagodny, a tu się okazuje nie, trzeba łomotać. No to co teraz, to nie jest taki łomot, ale może wojsko rzeczywiście woli to od romantycznej songów. Not gonna worry. No i już dojechaliśmy do 6.30. Pierwsze pół godziny porannego zapraszamy do Trójki minęło. Anna Zaleśna-Sewera gotowa jest już ze skrótem informacji. Przed polskimi sądami domagają się 30 milionów złotych odszkodowania za rzekomo bezprawny sposób karania ich na naszych drogach. Mowa o kierowcach ze wschodu. Jak pisze Rzeczpospolita, domagają się rekompensaty za zmuszanie ich do natychmiastowego płacenia kar za naruszenia transportowe. Rosyjscy kierowcy uważają, że Inspekcja Transportu Drogowego dyskryminuje ich dlatego, że są Rosjanami. Tymczasem rzecznik ITD wyjaśnia, że zgodnie z prawem kierowca nie mieszkający na stałe w Polsce musi natychmiast zapłacić nałożoną karę. Na nic kontrolę. Na stacjach benzynowych nadal sprzedaje się chrzczone paliwo. W ubiegłym roku w niechlubnej czołówce skontrolowanych stacji znalazła się Opolszczyzna. W ponad 11% próbek zakwestionowano jakość paliwa, informuje Rafał Sierpiński, naczelnik z Państwowej Inspekcji Handlowej w Opolu. Kontroli jakości paliw ciekłych. Za zeszły rok mieliśmy 7 stacji, na których ujawniono nieprawidłowości. Trzeba przyznać, jest to dużo więcej niż było w latach poprzednich. Te ilości oscylowały w granicach 3-4 stacji. Jak pani ocenia to paliwo, które tutaj kupujemy w województwie? Wydaje mi się, że jakość paliwa jest bardzo różna, ponieważ zdarza mi się, że w czasie jazdy czasami auto zaczyna szarpać, przygasa i to świeżo po tankowaniu. No nie jestem pewna, czy nie ma to właśnie związku z jakością paliwa. Stacje benzynowe do kontroli typuje losowo Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Takie kontrolę prowadzi bez zawiadomienia. Woda i to w dużych ilościach na jednym z księżyców Saturna. O oceanie na Enceladusie piszą w tygodniku Science astronomowie z Europy i USA. Badając różnice w przyciąganiu na jego północnej i południowej półkuli, naukowcy doszli do wniosku, że 30-40 km pod lodem w rejonie bieguna południowego znajduje się wodny ocean. Wielkością zbliżony jest do amerykańskiego Lake Superior, drugiego największego jeziora na Ziemi. Ślady wody, także z przeszłości, znajdowano już wcześniej w Układzie Słonecznym. I te najnowsze badania pozwalają nam lepiej zrozumieć, jak formowały się planety i gdzie w Układzie Słonecznym jest woda. Mówi dr Nick Wigington z tygodnika Science. Odkrycie oceanu wyjaśnia, skąd na powierzchni Enceladusa wzięły się obserwowane wcześniej gejzery z pary wodnej. Kluczowe dane nadesłała z okolic Enceladusa sonda Cassini. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Tyle w skrócie. Na kolejne informacje w Trójce zapraszam o 7:00. No a po skrócie, pogoda jak zwykle. W Karpatach dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz, możliwe także burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Temperatura. Spora rozpiętość. Najchłodniej w Suwałkach 7, w Gdańsku, Białymstoku 8, w Olsztynie 9, Zakopanem 10, w Kołobrzegu, Bydgoszczy, Toruni, w Warszawie 11, w Łódź, Lublin 12, w Szczecinie i Poznaniu 13, w Krakowie i Rzeszowie 14, no i w Katowicach i Wrocławiu 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana. Teraz elektryzujący i dynamiczny Nissan Juke dostępny już od 51 900 zł. To nie wszystko. Do końca kwietnia wybrane modele Nissana w porywającej ofercie z kredytem 4x25. Nissan. Innovation that excites. Kochanie, kupiłeś pastę Lakalut Active ze szczoteczką DuoClean w prezencie? Nie było i kupiłem coś innego. Oszalałeś? Tyle razy ci powtarzałam, że Lakalut Active to jedyna pasta, która nam pomaga. A promocja jest tylko teraz. Zmiataj z powrotem i nie wracaj bez Lakalut Active. Podrażnione dziąsła często wyprowadzają cię z równowagi? Sięgnij po Lakalut Active. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Tylko teraz w prezencie szczoteczka DuoClean z końcówką do czyszczenia języka. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Dlaczego łatwiej pożyczyć pieniądze w Getin Banku niż od kolegi? Po pierwsze, z kolegą trzeba przy okazji spotkać się i powspominać stare, nie zawsze dobre czasy. Po drugie, kolega na pewno wypomni pożyczkę przy wszystkich na jajeczku. A w Getin Banku kredyt gotówkowy możesz dostać w ciągu jednej wizyty. A zamiast zaświadczenia o zarobkach wystarczy twój PIT. Potrzebujesz kredytu? Przyjdź do Getin Banku. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Kiedy nową Hondę Civic Tourer poznajesz z bliska, zainteresowanie przechodzi w fascynację, a marzenia stają się rzeczywistością. Civic Tourer. Dla tych, którzy cenią zarówno to, co wewnątrz, jak i to, co na zewnątrz. Fascynujące kombi o niezwykłych możliwościach. Dynamiczne i wyraziste linie nadwozia. Ogromny bagażnik i system Honda Magic Seats, ułatwiający przewożenie rzeczy o nietypowych gabarytach. Przyjedź na dni otwartych Honda Dream Days. Sprawdź, jaka naprawdę jest nowa Honda Civic Tourer i skorzystaj ze specjalnej oferty. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Hondy. 50. Jazz nad Odrą Festival. 4-13 kwietnia Wrocław. Światowe gwiazdy. Hiromi, Peter Cincotti, Billy Childs, Gregory Porter, Terence Blanchard. Polska czołówka. Stańko, Moszder, Napiórkowski, SBB. 10 jazzowych dni. Organizator Impart. Sponsorzy. Dom Development, Stoart. Sponsor strategiczny KGHM Polska Miedź. Patronat medialny, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty siódma. Informacja od Grzegorza, że w Rzeszowie leje. Jedni piszą, że słońce, inni znowu, że tak, a moja prognoza swoje. Kolorowe gazety, nie ma jakichś sensacyjnych informacji, natomiast jest dużo takich, które możemy wrzucić do szufladki z napisem matrymonialne, chociaż nie oznacza to, no, zestaw państwu przedstawię. Na przykład figura będzie musiała przeprosić męża ze znakiem zapytania, czy nie wiadomo na pewno. No to jest sprawa matrymonialna, tylko nie wiadomo, czy skończy się zgodą. Zgodą natomiast może się zakończyć pewien konflikt, który wystąpił w małżeństwie państwa Jaruzelskich. Oto na pierwszej stronie mamy zdjęcie generała z małżonką i napisane jest dużymi literami: rozwodu nie będzie, mówi Monika Jaruzelska, rodzice się pogodzili. No, a już był szum, że naprawdę w tym wieku państwo J nie bardzo się dogadują. No i matrymonialnie idziemy dalej i już mamy pierwszą stronę innej kolorowej gazety. Marcinkiewicz wraca do żony. Też znak zapytania, bo pewności nie ma, ale były premier coś kombinuje matrymonialnie, bo słynną Izabel zdaje się, że troszeczkę przegonił. To tyle z kolorowej prasy, a teraz maestro... Muzyka, proszę. Yeah. Otrzymałem list, który jest odpowiedzią na serwisową wiadomość o tym, że kierowcy z Rosji są przekonani, że są prześladowani na polskich drogach. Pisze kierowca tirowca. Ha, ha, pisze kierowca. Niech się pochwalą, jak oni traktują Polaków u siebie. Trzeba mieć tupet, pisze kierowca. Ostatnio nie jeździłem nie tylko tirem, ale i osobówką po Rosji. No ale skoro kierowca tak pisze, to znaczy, że tam łatwo pewnie nie jest. Ja chciałbym się dołożyć i złożyć taki meldunek pogodowy. Jak to mawia czasami pan Wojtek, na Dolnym Śląsku pokrapuje, a że ja przemierzam 26-kilometrowy odcinek między Wrocławiem a Wałbrzychem, to zauważam pewne różnice. No i tak lekko pokrapuje, a jak będzie przez cały dzień, trudno powiedzieć. W każdym razie jest 8 stopni na plusie. No, czyli pokrapuje za 15:07, a ja mam pogodowy raport również z zagranicy. Otóż pisze do nas Adam Changwon, chyba tak się czyta. W Korei nie pada, a do tego jest słoneczna pogoda i jest festiwal wiosenny, jeśli chodzi o kwitnienie. Jest dołączone zdjęcie kwitnących drzew wiśniowych rzeczywiście wygląda to bajecznie. W Polsce też ładnie kwitną, ale jeszcze troszkę się zastanawiają, a tam w Korei już feria tych pięknych, kwitnących obrazków. No, jedni mają to, a drudzy mają tamto. A my mamy oczywiście muzykę. Ważna sprawa jest, proszę Państwa, pisze do mnie słuchacz. Ratunku, co robić? Dzisiaj prowadzę ostatni dzień spotkania w sprawie mapy strumienia wartości w fabryce. To jest ważna sprawa. Czy może Pan mi doradzić, pisze słuchacz, czy mam to prowadzić w różowej czy niebieskiej koszuli? Jak wszystko dobrze zrobimy, to sobie będzie Pan mógł coś lepiej wytynkować, pisze Jacek. No, moim zdaniem jednak bym sięgnął po niebieską, bo jak wiadomo, niebieska dla chłopców, a różowa dla dziewcząt. Taka jest moja rada. A teraz dr Andrzej Kruszewicz o stadach ptasich. Darek Pieruch wysłuchał tej opowieści. Dlaczego niektóre ptaki żyją w stadach? Bywa, że bardzo licznych, a inne wybierają indywidualne życie albo w niewielkich grupach, czy to w parze, czy to w grupach rodzinnych. Jeżeli jest się na przykład drapieżnikiem, to trudno sobie wyobrazić, żebyśmy byli w kolonii lęgowej. Chociaż są takie ptaki szponiaste, nawet sokoły, które funkcjonują w stadach. Ale są to specyficzne gatunki przystosowane do specyficznego pokarmu, jak kopczyki do łapania szarańczaków, czy też sokoły skalne, które polują na inne ptaki właśnie na przelotach. W każdym razie bycie drapieżnikiem na pewno wymusza bycie gdzieś tam w odosobnieniu, w ukryciu. Ale są ptaki, które żerują na łatwo dostępnym pokarmie, jak na przykład ryby, czy też owady wodne. I wtedy mogą tworzyć spore kolonie. Takie kolonie widzimy przede wszystkim u mew i rybitw. I te kolonie mają także inną ważną funkcję. Funkcję obronną. To są właściwie Messerschmitty, które cały czas są nad kolonią. Tam się nie dojdzie tak łatwo. Tam się wrona nie przeciśnie. Nawet jak wejdzie na wyspę lis, to też zostanie przepędzony. Kot, pędzą kota kotu, jeśli trzeba. Sam wchodziłem na takie wyspy i też dostawałem w głowę przy obrączkowaniu piskląt. A nawet jeśli nie dostawałem dziobem w głowę, to przynajmniej odchodami, czymkolwiek. Ale no, nie jest tam w każdym razie przyjemnie. A poza tym straszny hałas, więc zdrowy organizm długo tam nie wytrzyma. Więc to jest obrona, po to jest to stado. Tak mają gawrony, tak mają mewy, tak mają rybitwy. Bo to ma chronić kormorany, czaple. To jest właśnie to. Poza tym, w stadzie jest jeszcze taka ważna funkcja, że łatwiej dobrać się w pary. Dzieje się to jednocześnie, jest synchronizacja lęgów, więc później odlot na zimowisko też wspólny. Te dzieci są na tym samym etapie rozwoju. Cała kolonia jest nagle opuszczona. Wspólna obrona gniazd, ale przede wszystkim, jeżeli nie mamy pomysłu, gdzie żerować, to wystarczy popatrzeć na innych, dokąd lecą i poluje się razem. Kormorany bardzo ładnie współpracują przy polowaniu. Napędzają sobie wzajemnie ryby. Czaple już może nie, ale jednak, no, jeśli osobnik jest niedoświadczony, nowy, to może polecieć za innym, który wie, dokąd lecieć. Leci zdecydowanie. Jest to na pewno bardzo korzystne. Tam, gdzie jest potrzebny rewir do obrony, bo ma ograniczoną zasobność, czyli większość ptaków śpiewających, one muszą jednak mieć własny rewir, który jest bezpieczny i tam muszą być zapewnione miejsce do gniazdowania, które jest często trudne do znalezienia, więc to wyklucza już życie w kolonii, ale no muszą tam sobie znaleźć odpowiednią ilość pokarmu. No i to też wtedy w momencie, kiedy jest drapieżnik, nie ma obrony. Pozornie tylko. Otóż sygnał alarmowy wielu gatunków ptaków w lesie jest taki sam dla wszystkich. Jeśli jest sygnał alarmowy, to od razu wiadomo, czy to jest drapieżnik na dole, czy na górze. I ptaki wiedzą, jak zareagować. Mało tego, tworzą koalicję i pomagają sobie wzajemnie. I mnękają tego kota, czy kunę, czy to by to nie było. Także on jest obserwowany i wie, że już nic nie upoluje i opuszcza taką koalicję, która stanęła przeciwko niemu. Więc to wszystko zależy od gatunku, od wymagań, od diety, od systemu obronnego, bo jeżeli ptak jest silny, to nie musi tworzyć koalicji z nikim, bo sam jest w stanie się obronić, ale czy jest to ptak słaby, a nie musi mieć dziupli, która jest rzadkością w lesie, może tworzyć kolonie i wtedy jest łatwiej o obronę. A ile ptaków mogą liczyć najbardziej liczne stada? No więc w przypadku naszych mew i rybitw to są setki osobników. Rzadko zdarzają się stada, które mają, znaczy kolonie lęgowe, które mają więcej niż 1000, ale też takie są znane. Największe możliwe kolonie lęgowe ptaków są na klifach skalnych na wybrzeżu Morza Północnego i na tych tak zwanych ptasich wyspach to są już grube tysiące. W sumie to mogą być nawet setki tysięcy ptaków, które gniazdują w jednym miejscu, ale to się dzieje za sprawą prądu zatokowego, który przynosi odżywcze wody ciepłe i tam się rybki namnażają, tam są tarła tych rybek, jest dużo na rybku, ogromne stada ryb, pokarm nieograniczony i w tym momencie można sobie na jednym klifie, który jest najbliżej takiego Golfstromu czy innego prądu, można sobie po prostu mieć kolonię, a na żerowisko latają wszyscy razem, bo nikt nikomu nie przeszkadza, bo stół jest suto zastawiony. Dziękujemy doktorowi. Mamy krótki komentarz do ewentualności powrotu Kazimierza Marcinkiewicza do żony. Tak ono brzmi. To może pan Kaziu też wróci do PiS. Thank you.